Kioma horo estas? Estas la tria. Estas 5 minutojn post la tria. Estas la tria kaj kvarono. Estas la tria kaj duono. Estas kvarono antaŭ la kvara. Estas 5 minutoj antaŭ la kvara.